بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. أعوذ بالله Mesela Müslümanlar, yine mübarek ilk ayların huzuruyla, ilk ayların bereketiyle Ramazan-ı Şerif'e doğru hızla yaklaştığımız şu aziz günlerde biz de derslerimizi, mevzularımızı genellikle ebedi hayatımıza, ahiret hayatımıza nasıl hazırlanmak icap ettiğini ve neler yapmakla mükellef olduğumuzu açıklamaya devam ediyorduk. Bugünkü dersimizde de yeryüzünde Hazreti Allah Celle Celaluhu Rabbimizin, Mevlamızın, Allah'ımızın açık bulundurduğu bir rahmet kapısı üzerinde duralım ve bu mevzuyu Kur'an ışığında, hadis-i şeriflerin aydınlığında kısaca arz etmeye çalışalım. Aziz müminler, yeryüzünde Allah-u Azimüşşan'ın bütün insanlar için, beşeriyet için açık bulundurduğu bir kapı var. Buna Bab-ı Rahmet, yani rahmet kapısı diyoruz ve diğer adıyla, diğer ismiyle Tevbe kapısı diyoruz. Tevbe kapısı. Bütün insanlarla ilgili bir mesele. Cenab-ı Hak yarattığı insanları insan olarak yaratmış olduğu bir şerefli, kıymetli varlığı küfür içinde, isyan içinde bırakmak istemiyor. Allah-u Teala'nın küfre ve isyana biliyorsunuz rızası yok. Allah-u Teala bir kişinin kafir olmasından, cehenneme gitmesinden, günahlara dalmasından hoşnut değildir. Razı değildir, memnun değildir. Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği şey, günahlara, isyanlara dalan insanların, kapılan insanların, günahların altında kaybolan insanların yeniden uyanmaları, dönmeleri, Allah'ın tevbe kapısından geçmek suretiyle cehennem yerine cennete gitmelerini Rabbil Alemin arzu ediyor. Ve hoşuna giden de sadece budur. Şimdi biz bu kapıyı biraz izah etmeye çalışalım. Aziz müminler, Tevbe kapısı, diğer adıyla Allah'ın açık tuttuğu rahmet kapısı ne zamana kadar açıktır? Ne zamana kadar açıktır? Bunun cevabı kıyamet anına kadar. Kıyamet kelimesi kulaklarımızın alıştığı bir kelimedir. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edip ölmesi, bir şahsın, bir kişinin ölümü onun kıyametidir. Yani yeryüzünden çekilip gitmesi, dünya ile alakasının kesilmesi. Buna küçük kıyamet deniyor. Kıyamet-i Sura. Hani bir insanın ruhunu Mevlasına teslim edip, defterinin dirilip, işlerinin görülüp, evinden barkından çekilip, ehlinden iyalin uzaklaşıp, dünya hayatına veda edip, ebedi aleme intikal etmesi, o şahsın küçük kıyametini temsil ediyor. Tamam. Bir de büyük kıyamet var ki, biliyorsunuz, dünya dediğimiz ve dünyanın bağlı bulunduğu güneş manzumesi, güneş sistemi dediğimiz ve bütün kainatın tamamıyla yok olup gitmesi hali vardır ki buna da kıyamet-i kübra yahut büyük kıyamet diyoruz. Bunu Kur'an-ı Kerim çeşitli şekillerde izah ediyor. Şimdi gayrimüslim bir insanın inkarcı, dalalet içinde, sapıklık içinde, Kur'an'ın getirdiği şekilde Allah'a inanmamış, Müslüman olmamış bulunan kimselerin Cenab-ı Hak son ana kadar onlara iman etme fırsatını vermiştir. İnanma fırsatı. Kelime-i şehadet ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelimesini, cümlesini kalbiyle tasdik edip diliyle söyleme fırsatı vermiştir. Ne zamana kadar? Hangi ana ve dakikaya kadar? Bunu da Hazreti Muhammed'in Emin aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle beyan ediyor. Can boğaza gelinceye kadar, can boğaza gelinceye kadar, bu Arapça bu kelimenin karşılığı gargara tabiri, hadis-i şerifte hatta yuvar gire, yani can boğaza gelip gitmeye, gelip gitmeye, inip çıkmaya başladığı zaman, hani nasıl ki böyle bir yere çakılmış olan bir çivi, sert bir şekilde bir yere çakılan çiviyi biraz kurcalarsınız da artık sağa sola yumuşamaya başlar, ileri geri gitmeye başlar, bu onun çıkacağını haber verir. Bir insanın da ruhu çıkmadan gider gelir, sıkışır, patlar, gözleri açılır, sarsılır. Tam işte ruh veya can gırtlağa, boğaza gelinceye kadar iman ettim ya Rabbi dese kabul ederim diyor Rabbil Alemin. O ana kadar serbest. Yani vakit tanımış, fırsat tanımış Rabbil Alemin. Daha ne olsun yani? O dakikaya kadar mühlet vermiştir. O dakika iman eden ebedi cehennemde kalmayacak. Çok geniş tutmuş daireyi Rabbimiz. Sonra yine itikadımıza göre bir insan dünya ile tamamen alakası kesilip de ruhunu Allah'a teslim etmeden önce tam manasıyla ölüm alemine, ölüm sessizliğine dirilmeden önce ahirette makamını ceza mı görecek, mükafat mı bulacak, cehenneme mi gidecek, cennete mi gidecek, neticeden bir alamet, ahiretten bir işaret görmeden ruhunu teslim etmek zorunluyor. Mutlaka sonunda ebedi aleminde neyle karşılaşacağını bir işaret ile Cenab-ı Hak ona gösterir, ondan sonra ölür deniyor. İşte o ebedi alemde makamını, mekanını ve yaptığı işlerin mukabelesini, karşılığını gördükten sonra iman etmesi kesinlikle kabul edilmiyor. Hani akıbetini gördükten sonra inandım ya Rabbi demesi asla muteber sayılmamıştır ki buna halet-i yeis deniyor kitaplarda. Yeis halindeki iman muteber değil. Bunun da misalini Hazreti Allah Celle Celaluhu kitabında Firavun'la misallendiriyor. Firavun ile misal verilmiştir. Firavun biliyorsunuz büyük kafirlerden birisi olmakla Kur'an'da belirtilmiş. Hazreti Musa aleyhisselamın milliyetini ve getirdiği İslam'ı tümüyle intihar etmiş. Hazreti Musa'nın haber verdiği Allah'ı reddetmiş. Allah benim demiş ki adam. Ene Rabbikumul A'la dediğini biliyoruz. Ben sizin ve bütün insanların en büyük Allah'ıyım demek suretiyle küfrünü ve inkarını bu kadar açığa çıkarmış bir adam Firavun. Hazreti Musa ile yapılan uzun mücadelelerden sonra Allah'ın lütfu inayetiyle bildiğiniz gibi Hazreti Musa mucizevi bir yoldan Asa-i Musa ile Kızıldeniz dediğimiz Bahri Ahmer diye geçen kitaplarda Kızıldeniz'e asasını vurmak suretiyle açılan Rahmani yoldan, Rabbani yoldan geçip giderken Firavun da Hazreti Musa'nın arkasından ordusuyla beraber onu takip etmişti. Nihayet denizin üzerinde açılan yolu görünce o da o yoldan gitmeye başladı ve tam denizin ortasına gelir gelmez biliyorsunuz tamamen Cenab-ı Hak o dalgalarla denizin ortasında Firavun ve adamlarını kıskıvrak yakaladı ve hepsi küfür içinde boğulmaya mahkum oldular. Tam o anda Firavun boğulacak böyle ölüm artık tecelli ediyor. Gözleriyle cehennemdeki yerinin alamet ve işaretlerini görür görmez aman ya Rabbi ben Allah değilim Allah sensin sana iman ettim demeye başladığı an Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Al-âne ve kad asayte ey Firavun cehennemden bir manzara gördükten sonra mı iman ediyorsun? Senin bu imanını kabul etmeyeceğim buyur Rabbil Alemin. Neyiz halinde? O noktaya gelinceye kadar mühlet tanımış. Tevbe etmek, iman etmek, ıslah olmak, İslam olmak sınırı çok geniş tutulmuş. Çok geniş. İşte bu ana kadar insanlar düşünmek suretiyle, aramak suretiyle iman şerefini, iman kıymetini bulmaları icap ediyor. Müslüman olduktan sonra günah işleyenler de efendiler, bir Müslüman kelime-i şehadeti getirip iman etmişse, Müslüman olmuşsa ne kadar günahkar olursa olsun, ne çeşit günahı işlemiş olursa olsun, bunun şimdi ayet-i kerimesini okuyacağım bu mevzuyla alakalı. İman ettikten sonra bir Müslümanın işlediği günahlar ne kadar çok, ne kadar çeşitli olursa olsun Hazreti Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Kesinlikle. Şimdi bununla alakalı ayet-i kerimeyi arz edeyim. Yeter ki Müslüman günahlarının farkına varsın dönsün. Ve şu üç aylar da bu işin tam zamanıdır. Daha çok uyanmanın, daha çok ıslah olmanın, daha çok günahlardan çekinmenin bir mevsimini temsil ediyor. O bakımdan meseleye ehemmiyet veriyoruz. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah Celle Celaluhu aynen şöyle hitap ediyor. Kul ayetin başında kaf ve lam harflerinden ibaret kul kelimesi var. Kul. Kul demek Habibim Resulüm insanlara söyle manasına geliyor. Söyle, tebliğ et, anlat. Benim bu haberimi, benim müjdemi, benim emrimi onlara söyle, tebliğ et. Kul kelimesi. Ne söyleyecek? Şimdi geliyor. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfisihim. Ey nefislerini, hayatlarını, enerjilerini, akıllarını, mantıklarını günah yolunda harcayıp da hayatını israf edenler. Aklını kötü yolda kullanmış, şehvetini kötü yolda kullanmış. Şehvet bir nimettir insana. Eğer nikahlı hanımıyla kullanırsa günahı yok. O şehvetini, o cinsi kudretini nikahsız yolda, haram yolda, günah yolda kullanırsa o enerjiyi israf etmiştir. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Canlarını, hayatlarını, servetlerini, akıllarını kötü yolda kullanarak israf eden günahkar kullarım. Cenab-ı Hak bizzat kendisine izafe ediyor günahkar insanları. Ey günah işleyen kullarım diyor. Kullarım diyor. Hani kendisine izafe etmiş. işin ehemmiyetinden dolayı. Hangi çeşit günah olursa, israf olursa, ne olursa olsun, ey günahkar kullarım, la teknetu min rahmetillahi, benim rahmetimden ümit kesmeyiniz. Hani ben affolmam, benim affım yoktur, ben cennete gidemem, beni Allah affetmez gibi kelimeler kullanmayın, işte o zaman affetmem buyur Rabbil Alem. O zaman affetmem. Kesinlikle İslam itikadı bu açıdan tebliğ ediliyor. Allah'ın rahmetinden, tevbesinden, affından ümidini kesmek o kişinin bütün kafir olmasını gerektiriyor. Allah korusun. Hiçbir şekilde bir günahkar insan rahmet-i ilahiyeden tevbe-i sübha, Allah'ın günahları affetmesi demek olan tevbe, tevbe kapısından ümidini kesemez. İşin aslı bu. İnne Allahe yagfiru zünube cemi'a. Allahu Teala bütün günahları affedecektir. Cemi'a demek bütün günahları. Müslüman olduktan sonra bütün günahları affedeceğini haber vererek sonra sıfatını, ne sıfatla affediyorsun? Ey Rabbimiz, hangi sıfatla affediyorsun deneceği zaman innehu huvel gafurur rahim, benim sıfatım gafurdur, ben affedeceğim buyuruyor Rabbil Alem. Sıfatım budur, gafur ve rahim sıfatları var. Bize böyle haber veriyor. İşte aziz müminler, bu ayet-i kerimenin tefsirinde aynen şu hadise var. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin asr-ı saadetinde, mutluluk asrı, asr-ı saadet diyoruz. O asırda meydana gelen bir hadiseyle, bir şahısla alakalı ayet nazil oluyor. Tabi hükmü umumi oluyor başka. Nüzul sebebi hususi olsa bile ayetin hükmü umuma tamildir. Biliyorsunuz Uhud Harbi'nde, Bedir Harbi'nden sonra Uhud Harbi yapıldı. Medine-i Münevvere'de Uhud Dağı'nın etrafında, eteğinde yapıldığı için bu muazzam savaşın adına Uhud Savaşı dendi. Uhud Harbi'nde Müslümanların biricik kahramanı, biricik desteği olan ve savaş meydanının aslanlar gibi dövüşen kahraman olan şehitlerin efendisi, Seyyid-i Şüheda, bütün şehitlerin sultanı efendisi olan Hazreti Hamza radıyallahu anhi, Hazreti Hamza'yı attığı bir ok ile kalbinden şehit eden Vahşi namındaki sahabi ile alakalı bir ayet diyorlar. Vahşi. Hani zehirli okunu kullanmak suretiyle Hazreti Hamza'yı şehit etmiş ve böylece savaş meydanında dağ gibi yıkılmasına sebebiyet vermişti. Sonra Ebu Süfyan'ın karısı Hint ismindeki azılı müşrike kadın gelmiş, göğsünü yarmıştı Hamza'nın, ciğerlerini çıkarmış, çiğnemiş ve çiğnemiş, sonra o cesedin çehresine tükürmüş, kulaklarını kesmiş, burnunu kesmiş, parmaklarını kesmiş, boynuna gerdanlık diye atmıştı biliyorsun. Bütün bu vahşete sebebiyet verdiği için vahşi sıfatını almıştı bu insan. Hazreti Hamza'yı öldüren, şehit eden insan. Vahşi. Daha sonra bu kadar cinayet işlemiş, bu kadar kahredici işler yapmış olan bu vahşi Müslüman olmak istedi. Acaba ben de Müslüman olabilir miyim? Ben de cennete gidebilir miyim? Beni de Allah rahmetine kabul eder mi diye ağlamaya, sızlamaya, pişmanlık duymaya başlamıştı. Bir yolunu bulup Allah'ın Resulüne arz etmişti. Ben Müslüman olabilir miyim? Beni Allah rahmetine kabul eder mi ya Resulallah? Ben de İnsan Efendimiz dediği zaman işte bu ayet geldi. İnsanlara hayatını israf edenler, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Huzur yollarını, saadet turlarını. Ve Cenab-ı Hak vahşiyi affetti. Düşünebiliyor musun? Bu neyi gösteriyor? Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğunu gösteriyor. Kimse ona bir sınır çizemez. Kimse onu kayıtlayamaz. Kimse ona bir çerçeve getiremez. Allah'ın rahmeti son derece sonsuz. Ümitsizlik yasak edilmiştir. Bundan dolayıdır ki işte bu ayetin tefsiriyle alakalıdır ki Hazreti Mevlana Kaddesallahu sırrahul aziz Büyük Mevlana hani öteden beri işitip durduğumuz bir sözü var onun. Gel, yine gel, yine gel, ne olursan ol yine gel diye onun bir sözü var Mevlana'mızın. Bu sözü yanlış anlatmaya, saptırmaya, sarkıtmaya çalışanlar olmakla beraber sözün aslı işte bu ayetin tefsiridir. Mevlana gel diyor, yine gel, yine gel. Hani bunun Farsçası asıl Mesnevi'de geçen şekli şöyle, baza baza, her an şey hesbi baza, der kafir gebrü putperesti baza, in dergah dergahı nevmidiniz, sadbar tevde şikesti baza. Gel diyor bütün insanlara hitap ederek, gelin, ne olursanız olun, yine gelin, günahlarınız ne kadarsa, günahlarınız ne çeşittense, ne olursanız olun, gelin, yine gelin, Allah'ın huzuruna ve rahmetine gelin. Ger kafir, gedrü putperesti, ister kafir ol, ister münkir ol, ister putperest ol, ister müşrik ol, ister mecusi ol, neye, hangi yola, hangi dine inanırsan inan, gel, Allah'ın rahmetine yanaş, tevbe kapısından gir, cennetlik ol, gel bu kapıya buyuruyor. Ne olursan ol dediği budur. Günahın ne kadar olursa olsun gel. La teknetu min rahmetillah sırrının bir tecellisidir bu. İn dergah, dergah dediği Allah'u azimişan rahmet ettiği şey. Bu dergah, dergahı mevlidi yani ümitsizlik dergahı değildir. Ümitsizlik dergahı değildir bu dergah. Gelin, tevbe edin, günahlarınızdan vazgeçin, ıslah olun, İslam olun diyerek Hazreti Mevlana bütün beşeriyeti işte Allah'ın rahmetine davet ediyor. Ama bazı sapıklar, efendim ne olursan ol gel bizim karnavalımıza, bizim eğlencemize katıl, yine kendi bildiğine git manasını alıyorlar. Böyle şey olamaz. Allah'ın affına, merhametine ve dinine davet etmiş oluyor tabi haliyle. Şimdi aziz müminler demek ki tevbe kapısının şumulünü ve sonsuzluğunu ve hiç kimsenin buna bir sınır çizemeyeceğini beyan ettik ayet-i kerimeyle. Şimdi de bu kapıya nasıl yanaşılmak icat ettiğini izah edelim. Aziz müminler, Hristiyanlıkta biliyorsunuz şu anda dünya üzerinde yaşatılmaya çalışılan, yaşayan demek istemiyorum. Çünkü Hristiyanlık esasta biliyorsunuz tevhid itikadına dayanıyordu. Hristiyanlığın aslı İslam'dı. Tevhid inancına, aynen âmentü billahi ve melâiketihi dediğimiz iman esaslarına uygun idi. Sonra bozuldu. Bizim itikadımız böyle. Hristiyanlık saptırıldı, çarpıtıldı, sapıklar sürüklendi ve batıl bir inanış ortaya kondu. Yahudilerin eliyle oldu bu iş. Bugünkü Hristiyanlıkta yine hepinizin bildiği gibi vasıta olmadan, din adamlarının vasıtası olmadan ibadet edemezler ve kendilerini affettiremezler Allah'a karşı. Hristiyanlık inancında temeldir bu. Mesela Hristiyanlar pazar günü kilisede ibadet etmek için, ki onlar ibadet demiyor da ayin diyor, ayin, ayin, ayin kelimesini kullanıyorlar. Dini ayin, dini merasim tertiplendiği zaman, bütün Hristiyanlar kiliseye dolduğu zaman mutlaka rahipleri, papazları, din adamlarını beklemek zorundadırlar. Din adamı gelmeden, papaz gelmeden onlar Allah'a ibadet edemezler. Papaz olmadan Allah'a kul olamazlar. Ve ibadetler yürümez, kalır öyle. o günkü dini hain yapılamaz. Hiç kimse yapamaz. Dini İslam böyle Allah'a kulluk hususunu daraltmamıştır. Hiçbir şekilde mesela Müslümanlar bir camiye toplanıp da namaz kılmak, dini ibadet yapmak için bir araya geldikleri zaman caminin resmi imamı, hocası gelmese bile, imam olmasa bile cemaatin içinden bu işi yapabilecek olan bir Müslüman kalkar, namazı kıldırır ve ibadetimiz yerini bulmuş olur. İmamın olması şartı yoktur. Cemaatin içinden bir kişinin bile çıkıp Kur'an'dan biraz okumasını bilen, bu ibadetin nasıl yapıldığını bilen birisi çıkarsa ibadetimiz devam eder. Kalmaz. Hristiyanlar da böyle değil. Mutlaka dini, ruhani şahısların bulunması şarttır onlarda. Aynen bunun gibi günahlarından kurtulmak isteyen, günahlarının affedilmesini isteyen bir Hristiyan yine bir papazın aracılığı olmadan kendisini affettiremez Allah'a. Günah çıkartma usulü diyorlar. Endülizans kelimesini kullanıyorlar. Mutlaka bir papaz vasıta olacak, aracı olacak ve o Hristiyan onun vasıtasıyla ancak günahlarından kurtulmaya çalışacak. İslam bunu da kaldırmıştır. Hristiyanlıkta halen yaşayan bir hadise bu. Bundan 3 gün evvel mi, 4 gün evvel mi biliyorsunuz, Efes'te, İzmir, Ege bölgemizde, Efes'te Meryem Ana diye söylenen bir mezarın başında Hristiyanlar bir merasim yaptılar biliyorsunuz. Günlük bazı gazetelerde de görmüş olanlarınız vardır. Bir tevbe merasimi yaptılar. Ve merasimi yürüten şahıs Papa II. Can Pol'ün Türkiye temsilcisiydi. Türkiye, Papa'nın Türkiye temsilcisi merasimi icra etti. Ne yapıyorlardı? Gazetelerden takip etmişsinizdir. Papaz bir çanağın içine, bir çanağın içerisine şarap doldurmuştu. O şarabı da af buyurun okumuş, üflemiş, dua etmiş şaraba ve şarabın adını da mukaddes şarap ismini vermişti. Mukaddes şarap, haşa. Dini İslam'ın necistir, pisliktir dediği şarap. Ama da papaz yapıyor bu işi. Papaz yaptı mı tamam onlara göre. Başka türlü zaten bir şey yapamazlar. Kimse günahını affettiremez. İslam dininde bu kökünden kaldırılmıştır. Hiç kimse Allah namına kimse affedemez. İslam itikadında bir günahkarı Allah'a karşı günah işlemiş bir insanı hiçbir peygamber bile affedemez. Allah tamam. Yani günahlarını affettirmek isteyen, ben günahından kurtulmak istiyorum diyen bir Müslüman ile Allah'ın arasına kimse katılamaz. Tevbe kapısıyla günahkar Müslümanın arasına kimse girmemiştir. Allah herkesi kaldırmıştır. Şu dinimizin genişine bakın. Vasıta yok. Kim ne zaman nerede aklı başına gelir de günahlarından kurtulmak istiyorum derse doğrudan doğruya Hazreti Allah'ı bunun tevbesi kabul olur. Genişlik. Sınırlama yoktur. Vasıta yoktur. Şahıs yoktur. Kimse kimseyi Allah adına affedemez. Peygamber Zişan Efendimizin aleyhissalatü vesselamın bir mübarek hadisi vardır Buhari Şerif'te. Buyuruyor ki ey Müslümanlar, içinizde suç işleyenleri cezalandırırken zengin fakir ayrımı yapmayın. Suç işlemiş bir adam, Müslüman bir insan, bu suçluya ceza verirken zengin fakir ayrımı yapmayın. Böyle bir makam mevki ayrımı yapmayın. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ Cenab-ı Peygamber yemin ederek söylüyor. Biliyorsunuz bazı mevzularda Resulullah çok yemin etmiştir. Resulullah'ın yemin cümlelerinden en çok kullandığı cümle de وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki diye bakıyor. Çok yemin var hadislerde. Ama mühim bir meseleyi izah etmek için söylenecek olan hükmün azametini ibraz etmek için yemin ediyor. Yoksa mal satmak, mal almak için değil tabi. Bir hükmün büyüklüğünü, bir meselenin ehemmiyetini anlatmak için Resulullah çok yemin etmiştir hadislerde. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ Allah'a yemin ederim ki Hazreti Muhammed'in kızı, aynen hadiste bu tabir var. Bint-i Muhammed, Hazreti Muhammed'in kızı, Hazreti Fatıma eğer hırsızlık etse onun da cezasını aynen vereyim buyurmuşlar. Peygamberin kızıdır, falandır, filandır demen Allah'ın hükmünü herkese tatbik ederim. Ve katiyen kimse kimseyi affetme Allah namına kimseyi affetme yetkisine sahip değildir buyurmuşlardır. E bütün bunlar neyi gösteriyor? Tevbe kapısıyla günahkar Müslümanın arasında hiç kimse olmasın ki herkes dövsün kurtulsun manası. Hani müracaat edecek şuraya mı buraya mı falana mı filana mı diye zorluğa itilmesin, zahmete itilmesin, külfete bir takım meşakkatlere girmesin. Ne zaman uyanırsa ellerini açar açmaz Allah'ın tevbe kapısını bulsun, ıslah olsun diye bu kapı aracısız, vasıtasız bir hale getirilmiştir. Evet. İşte bundan dolayıdır ki aziz müminler, bakınız Cenab-ı Hak aynen sonra biliyorsunuz tevbe etmenin hükmü vaciptir İslam'a göre. Hani günah işlemiş bir Müslümanın günahlarına tevbe etmesi vaciptir. Dini Allah'ın bir emridir. Nerede bu emir? İşte şimdi geliyor Kur'an-ı Kerim'in Zümer suresinin 54 numaralı ayetinde günahlardan tevbe etmenin Allah'ın bir emri olduğunu açıkça ayetten görüyoruz. Estağfirullah. Ve enibu ila rabbikum. Ve enibu. Tevbe edin, günahlarınızdan dönün. İrci'u şeklinde tefsir. Yani günahlarınızın üzerinde ısrar etmeyin. O günahı bırakın geriye dönün. Terk edin manasına. İtrükü zünubetün. Günahlarınızı bırakın. İçki içiyorsanız derhal terk edin. Kumar oynuyorsanız bir daha gitmeyin, yapmayın. Namaz kılmıyorsanız hemen namaza başlayın. Yani hangi günah işleniyorsa oradan geri dönün. Devam etmeyin, ileri gitmeyin demiş oluyor. Böylece Allah-u Teala kesinlikle tevbe etmeyi emretmiş oluyor. Herkes aynı zamanda tevbe, görüyorsunuz ki her şahsın kendisi namına Allah'a bizzat kendisi el açmak suretiyle tevbe etmekle mükellef tutulmuştur. وَاَسْلِمُوا لَهُ Allah'a tam teslim olun. Allah'a tam manasıyla bağlılığınızı ibraz edin. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ Azap gelmeden önce, Allah'ın azabı gelip çatmadan önce, ebedi felakete sürüklenmeden önce, günahlarınızdan dönün, tevbe edin, ıslah olmanın yoluna gelin emri ilahisiyle anlıyoruz ki tevbe etmek vaciptir. Şimdi bu mevzuda Müslümanların en çok aldandığı nokta neresidir? En çok aldandığımız nokta. Buraya da temas etmeden geçmeyeyim. Efendiler, günahlarımızdan dönmek, tevbe etmek, ıslah olmak yolunda bizi en çok aldatan hadise dünyanın akışıdır. Dünyanın bir akışı var. Dört mevsim halinde, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış halinde dünya işleri, dünya menfaatleri, alacaklarımız, vereceklerimiz, yiyip içtiklerimiz, eşimiz, dostumuz tümüyle dünya bizi engelliyor, tevbe etmekten geri koyuyor. Kimisi gençliğine aldanıyor, kimisi güzelliğine, kimisi amirliğine, kimisi memurluğuna, kimisi zenginliğine aldanıyor, günahlarından kurtulmakta gecikiyor. Gecikiyor. Halbuki bu gecikmenin hiçbir dayanağı yoktur. Efendiler, içinizde hiç kimse var mı? Ne zaman öleceğini tespit etsin. Cenab-ı Hak bakın, hiç kimseye ne zaman ve nerede öleceğini bildirmemiş, kimseye bildirmemiş. E peki neye güveniyorsun sen? Devlet dairesinde çalışan bir Müslüman arkadaşımıza niçin namaz kılmıyorsunuz dediğimiz zaman emekliye ayrıldıktan sonra kılacağım hocam demesi ve bu sözün hiçbir mesnedi, hiçbir dayanağı var mıdır? Kimin ne haberi var akıbetten? Ölüm nerede gelecek, ne zaman gelecek, nasıl gelecek, kimin ne malumatı var? Öyleyse bu mazeret temelsizdir, esassızdır. Hiçbir asla mantığa ilme dayanmıyor. İlme dayanmıyor. Tamamen bir zandır yani. Kişinin kendi zannıdır bu. Kendi hevesi bu. Allah'tan bir ilim değil. O halde ne yapmak lazım? Her an uyanık olmak, zamanı değerlendirmek, işlenen günahlara derhal tevbe etmek icap ediyor. Evren. Tevbe sevridir. Hemen tevbe etmek lazım. Çünkü sonra ne olacağı belli değil ki. Kimsenin elinde bir garantisi yok ki, kontratı yok ki, Allah'ın azabından hanginiz emin olabilirsiniz? Hangi hoca, hangi Müslüman emin olabilir? Allah bana azap etmez diyebilir mi kimse dünyada? Garantimiz yoktur yani. O bakımdan tevbe kapısına sığınmaktan ve geçmekten başka çaremiz yoktur. O halde uyanık olmak lazım. Bu noktaya gelmişken, daha öncelerde çeşitli sebeplerle nakletmiş olduğumuz bir tarihi fıkrayı, tarihi bir meseleyi de arz etmeden geçmeyin çünkü tam yeri, tam konuyla alakalı noktası geldi. Nasihat kitaplarında, dini kitaplarda bizzat yer almış bir hadisedir bu. Okuyan kardeşlerimiz de görmüşlerdir ve işitmişlerdir tabi. Vaktiyle İran şahlarından birisi, İran şahları, Şah Feridun namında zalim bir şahtan bahsediyor kitaplar, nasihat kitapları. Feridun Şah adında son derece zalim, son derece gaddar, son derece küstah bir şah. Öyle zalim, öyle zulümkar, hunkar bir adam ki kan akıtmaktan, zulmetmekten adeta zevk duyan bir zalim. Arzu ettiği şeyi anında yapmak isteyen bir zalim. Ne istiyorsa ne yapmak istiyor. Böyle bir zalim kişi, zalim şah, bir gün sarayının balkonundan etrafını seyrederken, etrafı temaşa ederken, ileride bir bahçenin çiçeklerle süslü, güllerle dolu bir bahçenin içinde, ortasında genç ve güzel bir kadın görüyor. Çok güzel bir kadın. Ve hemen adamlarını çağırtıyor, gelin bakalım diyor, şu karşıdaki kadın hoşuma gitti, bu akşam onunla zina etmek istiyorum diyor. Herhalde benim olacak, emrediyorum. Zalim adam, ne namus sanıyor, ne ırz, ne iffet, ne can, ne mal. Zalim, o kadını hemen istiyorum, onu bir vesileyle acele bana getirin diyor. Hoşuma gitti o kadın. Bir araştırma yapıyorlar. Bir de bakıyorlar ki kadın İran'da en meşhur bir sanatçının karısı. Herkesin çok iyi tanıdığı, sevgi, saygı beslediği muazzam bir sanatçılar. Ne sanatçıları? Ağaç sanatçıları. Ağaçlardan eserler, tahtalardan eserler yapan, sanat eserler yapan muazzam bir sanatçının karısı. Diyorlar ki efendimiz, şahımız, bu kadın diyorlar falan sanatkarın, bütün milletin sevdiği bir adamın karısı. Onu şimdi böyle hemen getirirsek halkın arasında dedikodu olur, size karşı muazzam bir nefret meydana gelir. Böyle yapmayalım diyorlar. Siz bu adamın, bu karının kocasına, bu kadının diyorlar kocası, madem ki meşhur bir sanatkardır, ona bir emir verin, bir ferman yazın, bir emirname çıkarın. O fermanda yapamayacağı bir işi emredin, yapamayınca emri yerine getirmemişti diye kellesini, kafasını uçurun, karısını alın diyorlar. Bir hile, bir ferman hazırlayın diyorlar. O da bir ferman hazırlıyor, Şah Feridun. Diyor ki, sana 24 saat mühlet, 24 saat içerisinde sedefle, yaldızlarla son derece güzel ceviz ağacından, ceviz terestesinden 24 tane saraya sandık yapacaksın diyorlar. Sandık yapacaksın. 24 saate 24 tane. Ama sedef işlemeli olacak, nakışlı, süslü, güzel ceviz ağacından 24 saatte 24 sandık istiyorum. Yapamadığım takdirde kelleni uçuracağım diyor. Bir ferman hazırlanıyor. Tamir, zorlayınca diyor ki hanım, görmüyor musun fermanı? Feridun Şah benim kellemi istiyor. Bu sandıkla da işin bahanesi diyor. Artık ben ölüme gidiyorum. Benim ölüm anım yaklaşıyor şeklinde ağlıya ağlıya 24 saatin dolmasını bekliyor. Nihayet saat yaklaşmıştır. Kadın teselli ediyor. Diyor ki efendi merak etme, ağlama, üzülme, cesur ol, tahammül et. Seni yeryüzüne getiren Hazreti Allah Celle Celaluhu eğer müsaade etmemişse seni kimse öldüremez diyor. Sabırlı ol, mütevekkil ol, Allah'a tevekkül et diyor. Seni yaratan Allah'tır, öldüren de o. Kimse eğer Allah'ın emri yoksa seni öldüremez, merak etme. Filan dediyse de, tabi hadise ortada, ferman ortada, emir meydanda, ağlıya ağlıya zaman dolduruyor. Tam 24 saat dolacak şöyle bir, az bir zaman kalmış, gece yarısı geçmiş, sabaha yakın, sabaha yakın vakit dolacak. Öyle ayarlanmış ki şafakla beraber atılsın adam yani. Ferman yerinde. Etraf ağarmaya başladığı sıralarda zavallı sanatkarın kapısı çalınmış. Kapı çalındı. Adam zaten bekliyor ölüne hazır vaziyette. Yüzü solmuş, rengi gitmiş, uçmuş adam. Kapıyı açıyor ki zabıtalar kapıda. Şahın saraydan gönderdiği zabıtalar, zaptiyeler hepsi kapının önünde bekliyor. Daha onlar bir şey söylemeden zavallı sanatkar diyor ki efendiler diyor beni götürmeye geldiniz tabii anlıyorum diyor. Zaten hazırım diyor. Sandık mandık yapamadım. Ölüme hazırlandım diyor. Şah benim ölümümü istemiştir. Haydi buyurun gidelim diyeceği noktada zabıtalar diyorlar ki zaptiyeler kardeşim diyorlar ne telaşlanıyorsun ne feleran ediyorsun dur bakalım ne götürmesi. Sen, işler senin bildiğin gibi değil, bizim bildiğimiz gibi değil diyorlar. Sana 24 saatte 24 tane sandık yapmayı emreden Feridun Şah, gecenin yarısıydı, kalp testesinden öldü gitti, geldik sana, sen acele davran ve bir tabut yapacaksın diyorlar. Şah'ın sarayına yakışır şekilde acele bir tabut yapacaksın, tabut tabut. Emir değişti diyorlar, iş değişti. Kimin neden ne haberi var kardeşler? Adam tabi hayretle gözden açıyor ve Allah'ın kudreti karşısında secdelere kapanıyor ve derhal kendisini ölümünü emreden şaha anlı şanlı bir tabut yapıyor. Tabut inşa ediyor. Bu böyledir. O bakımdan aziz hiçbir zalim zulmüne güvenmesin. Hiçbir kimse günahına ısrar etmesin. Hayatın ne olacağı belli değildir. Hiç kimse hayata kendi arzusuyla gelmedi. Kendi arzusuyla gitmeyecektir. Zaman elimizde değildir, mekan elimizde değildir. Bakın ruhumuzu teslim ettiğimiz bir apartman dairesinde bizi bir gece bile bırakmıyorlar, hemen hastaneye morga kaldırıyorlar. Seni evinde bile bırakmıyorlar öldüğün zaman. Aman kokar mokar diye, korkarız diye ölmüş bir adamı köşkünden çıkarıp kaldırıp atıyorlar. Mekan senin değil, zaman senin değil. Ne güne bekliyorsun? Günahlarından tevbe et, ıslah olmanın yolunu bul. Ve bu üç aylar çıkmadan, Ramazan-ı Şerif'e girmeden bütün manevi hazırlıklarınızı yapınız ve Allah yoluna daha sıkı, daha sağlam, daha samimi, daha sağlıklı sarılmanın çaresine bakınız. Böylece Allah'ın rahmet kapısı olan tevbe kapısını bir miktar izah etmek suretiyle meseleyi açmaya çalıştım. Haftaya da inşallah bu konuyla alakalı Sahih-i Buhari'de muazzam bir hadis-i şerif var, o hadisi sizin huzurunuza arz etmek niyetiyle, haftaya buluşmak maksadıyla, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle, nefis ve nesillerimizi ıslah eyle, alemi İslam'a imdad eyle, yeryüzünde İslam'ın yolunu kesmek isteyen, Müslümanların aleyhine tuzaklar kurmaya çalışan bir cümle din düşmanlarını da tahrif eder eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bu imanla, bu ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in hastalığına şifa ver ya Rabbi. Vesli olanlara dela ver ya Rabbi. Vesli olanlara edala nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماء ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم ذي الجلال سبحان الله aleyhissalatü vesselam onlardan bir kısım Müslümanlara Habeşistan'a hicret etmeye izin verdiler. Habeşistan, Afrika'da bir ülke biliyorsunuz. O zaman Habeşistan Hristiyan'dı. Ve Hristiyan bir millet ve devlet idi. Devletin başında da bir kral vardı. İsmi Necasi'ydi. Necasi isminde insaflı bir kral. İnsaflı bir hükümdar. Allah'ın Resulü gidin buyurdular. Habeşistan'a hicret edin de zulüm altında inin inin inlemeyin buyurdular. Bir grup Müslüman gittiler. Habeşistan ülkesine girdiler. Habeş hükümdarı Necasi müsaade etti, topraklarına girdiler. İltica hakkı tanımışlardı, sığındılar. Hristiyan bir ülkeye sığınıyorlar. Fakat kuta tapanlar onları rahat bırakmadılar ki, üç kişilik bir heyet gönderdiler arkalarından. Gidin onları kraldan geri isteyin, getirin asalım dediler. Geriye getirin. Heyet geldi, durum arz edildi. Habeş kralı Necaşi, Müslümanları da huzuruna kabul etti. Peşlerinden gelen putperestleri de huzuruna kabul etti. Hristiyan adetlerine göre, kralın huzuruna girerken herkes eğilecek, yeri etik secde edecekti. Hükümdar merdiven gibi basamaklı bir tahta oturuyordu. Onun karşısına gelenler oturduğu tahtın ayaklarının değdiği toprağı öpüyorlar ve secde ediyorlar. Ondan sonra huzura giriyorlardı. Mekke'den gelen putperestler tereddütsüz o adete uydular. Secde ettiler. Hükümdarın yanına sokuldular. Ama o Müslümanlar zerre kadar eğilmeden uygun adımlarla tat bir şekilde gidip karşısına düşündüler kralı. eğilmediler. Bunun üzerine kralın yakınları nasıl olur dediler, hasmetli. Bunlar sizin karşınızda eğilmediler, secde etmediler, hiç dikilmediler, saygısızlık ettiler. Bunları huzurunuza kabul etmeyin dediler. Necaşi sordu, niçin eğilmediniz, niçin secde etmediniz, niçin bizim adetlerimize uymadınız dedikleri zaman Cafer İbni Ebi Talib, Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer geldi ileriye, biz dedi ey hükümdar, biz Müslümanız, Allah'tan başkasının karşısında eğilmeyiz buyurdular. İslam budur. Nerede Müslümanlık şimdi? Sen ve ben Müslüman olduğumuzu söylemekten haya etmeliyiz bunların yanında. Hicret etmişler, zulümden kaçmışlar, işkenceden kaçıp Habeşistan'a sığınmışlar, kralın merhametine sığınmışlar, orada bile imanlarını feda etmeyen Müslümanlar. Orada bile eğilmeyen Müslümanlar. Sen hiç kuruşluk menfaat karşısında faiz alan, faiz veren bankaya gidip teslim oluyorsun. Utanmadan Müslümanım diyorsun. Ne Müslümanlığı senin için? Ya Müslümanlığı uydurmuşsun kendinize. Geçenlerde Müslüman olduğunu zannettiğiniz bir iş adamı. Öyle Müslüman ki ha, 5 vakit namazı seleye vermiyor. Yazıhanesine gidiyorsunuz, seccade de kapının ortasına asılmış. Herkes görsün diye demek ki. Takunya makunya orada. İyi bir Müslüman zannediyorsunuz. Konuşmaya başlayınca, ben faizin haram olduğunu şöyle ayet ayet anlatmaya başlayınca, hocam dedi, dur bakalım dedi. Namaz neyse, oruç neyse, her şey neyse, ben size bir faiz yasağına aklı vermiyor, ben bu ayeti kabul etmiyorum dedi. Namaz kılan Müslümana. Müslümana bak. Bu faiz işi dedi, iyi değil. Allah burada dedi, biraz işi şey ediyor dedi. Görüyor musun? Niye efendim? Faiz olmadan ticaret olmaz mı? Faiz olmadan iktisadi işler kurulmaz mı? Faiz olmadan alışveriş olmaz mı? Şu kafir herife bak. Namaz kılan kafir bu adam. Kur'an'ın zil hükmünü alıyor, zil hükmünü atıyor. Yok böyle Müslümanlık, yok. Kur'an haykırıyor insanlara. اَفَتْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Siz Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini alıyorsunuz da bazı hükümlerini almıyor musunuz? Eğer öyleyse siz Kur'an'ın tamamını inkar eder, kafirlersiniz. Gördünüz mü? Bizim cemiyet Müslüman mı? Bizim hayatımız İslam mı? Bizim toplumumuz İslam toplumu mu? Müslüman eğilmeyecek. Müslüman dikilmeyecek. Müslüman dökülmeyecek. Müslüman Allah'a kayıtsız, şartsız, teslim olacak. Neredeyse. Aziz kardeşlerim, saatimiz doldu, bir hususu arz etmek istiyorum. Bağlar başından geçtiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Yüksek İslam Enstitüsü'nün hemen orasında çok mühim bir inşaat yapılmaktadır. İslam Enstitüsü öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin ve bütün çevrenin, alem-i İslam'ın her tarafından gelen delegelerin namaz kılması için, her türlü kitabı bulup okuyabilmesi için bir cami, bir kütüphane, bir külliye, misafirhaneler alem-i İslam'ın yüzünü ağlatacak muazzam bir inşaat yapılıyor. Mühim çalışmalar vardır. Allah ve Resulullah için sizi oraya yardıma davet ediyorum. Yüksek İslam Enstitüsü'nün, ki ben de oradan mezunum. Ben de orayı bitirmek suretiyle hasbel kader, haşa hocam hoca değilim. Ulema-i Asriye'nin, Osmanlı alimlerinin, ecdadımız olan alimlerinin ayağının altındaki toz değiliz. Hasbel kader çıkmış bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Fakat İlla bir meslek lazım geliyor. Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmasaydık, nereden bu insanları bulacaktık? Binlerce talebemiz okuyor. İlmi araştırma yapmak için kütüphane yapıyorlar. Cami inşa ediyorlar. Dershaneler inşa ediyorlar. Çalışıyorlar. Allah aşkına siz de yardımcı olacaksınız. Allahu Teala hepinizden razı olacak inşallah Teala. Okul müdürümüz, okul müdürümüz halen burada, kapıda, bizzat okulun müdürü olacak, müdürü sıfatıyla yardım toplayacağım diye. Durmadan gayret etmektedirler. Siz mümin ve Müslüman kardeşlerimi Allah için o hususta yardıma teşvik ediyorum. Mevla her zerremizin karşılığı. Düşüp de la yedri men remahu, başına bu taşı kim attı onu bilmese. Caddede, mahallede bir Müslüman gidiyor, kafasına bir taş düşse ve fakat bu taşı kim attı onu bilmese. Hukuki bir madde, bir ceza maddesi. Taşı kim attı bu adamın kafasına vurdu belli değil. Felem yezel sahibu firashin hatta mate. Bu taştan aldığı yaradan dolayı bu insan yatağında ölse, kafasına düşen veya birisi tarafından kafasına atılan taşın yarasıyla bu insan ölse, bunun cezası ve sonucu nasıl halledilecek? El cevap, cevabı şu. Fe'ala ehli tilkel kabiletil kasanetu veddiyen. Derhal o mahalleden, zenginden ileri gelen insanlardan İslam mahkemesi 50 tane insanı çağırır, yemin ettirir ve o başına taş düşüp ölen insanın kan parasını